soki mwana akolela tunaka ye soki pe akobela osalisa naiko nakobelela ndimaselie ngawako na pasi nakokatwa liwanange komi pene ekoluka se banganga basalisa mama baningananga bomwana bazwa bakoka ye babwakanga na ebale ngai nakotiola ye mopepe na mbonge mwatonkai na maboko nakomeka soki nakokomangalie ngaliene ngalie soki mwana akolela tunaka ye soki mpe akobela osalisa ngaiko nakobelela ndimaselie ngawako na pasi nakokatwa liwanange komi pene ekoluka se banganga basalisa mama baningananga bomwana bazwa bakoka ye babwakanga na ebale ngai nakotiola ye mopepe na mbonge mwatonkai na maboko nakomeka soki nakokomangalie ngaliene ngalie soki mwana akolela tunaka ye soki mpe akobela osalisa ngaiko nakobelela ndimaselie ngawako na pasi nakokatwa liwanange komi pene ekoluka se banganga basalisa mama baningananga bomwana bazwa bakoka ye babwakanga na ebale ngai nakotiola ye mopepe na mbonge mwatonkai na maboko nakomeka soki nakokomangalie mokili balingaka moto oyo azali na bamwaye soki azangi to akomi na mpasi bakomi kokima ye ngaliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama nakeleli tuna baboti bayo basalisa ngai ege na mokili balingaka moto oyo azali na bamwaye soki azangi to akomi na mpasi bakomi kokima ye ngaliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama nakeleli tuna baboti bayo basalisa ngai naleli pasi kata motema ngalie mpinzola etanga te se motoki ya pamba mokile ndimase ngai nasambwa mama moto na bomoi bampangi bamonana te moto na bomoi bampangi bamonana te nakobelela bango bakimi ndako na nga balingi na mona mpasi mpo basekaka nga soki lelo nawe bakomi kokumisa nga bakosomba sanduku atalo mpo bamonisa mbongo bakobimisa mosolo mingi mpo basalisa matanga na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye soki azangi to akomi na mpasi bakomi kokima ye naliende mwasi ya moto azalaka na place ya mama nakeleli tuna baboti bayo basalisa ngai espoir na ngai kaka presence na yo espoir na ngai kaka presence na yo yebisa papa na yo abikisa nga yebisa papa na yo abikisa nga pombolo itoji afanyama ye abikisa nga pombolo itoji afanyama ye abikisa nga na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye soki azangi to akomi na mpasi bakomi kokima ye naliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama nakeleli tuna baboti bayo basalisa ngai naleli pa sikata motema ngalie pinzole tanga tese motoki ya pama mokile ndima senga inasamba mama moto na bomoi bampangi bamona na te moto na bomoi bampangi bamona na te nakopelela bango bakimi na konanga balingi na mona pasi po basekaka nga soki lelo nawe bakomi kokumisa nga bakosomba sanduku atalo mpo bamonisa mbongo bakobimisa mosolo mingi mpo basalisa matanga na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye soki azangi to akomi na pasi bakomi kokima ye ngaliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama nakeleli tuna baboti bayo basalisa nga ye Espoir nangai kaka presence na yo Espoir nangai kaka presence na yo Yebisa papa na yo gabikisanga Yebisa papa na yo gabikisanga Pombolo itoji afanya mayabikisanga Pombolo itoji afanya mayabikisanga Na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye Soki azangi to akomi na pasi bakomi kokima ye Ngaliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama Nakeleli tuna baboti bayo basalisa nga ye Naleli pasi kata motema ngalie Maenda fe Pinzole tanga tese motoki ya pama Na lulu Mokile ndima senga inasambwa mama Moto na bomoi bampangi bamona na te Moto na bomoi bampangi bamona na te Nakopelela bango bakimi na konanga Balingi na mona pasi po basekaka nga Soki lelo nawe bakomi kokumisa nga Bakosomba sanduku atalo po bamonisa mbongo Bakobimisa mosolo mingi po basalisa matanga Na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye Soki azangi to akomi na pasi bakomi kokima ye Naliende mwasi ya moto azalaka na place ya mama Nakeleli tuna baboti bayo basalisa nga ye Espoir nangai kaka presence na yo Espoir nangai kaka presence na yo Yebisa papa na yo gabikisanga Yebisa papa na yo gabikisanga Luambo makia di obikisanga Luambo makia di obikisanga Papa na pichu obikisanga Papa na pichu obikisanga Grand maître Yogo Bikisanga Ongalie, ongalie Ongalie, ongalie, ongalie Ongalie, ongalie, ongalie Ongalie, ongalie Na mokili balingaka moto oyo azali na bamoye Soki azangi to akomi na pasi bakomi kokima ye Naliene mwasi ya moto azalaka na place ya mama Nakeleli tuna baboti bayo basalisa nga ye Go, go!